اگر ز کوی تو بویی به من رساند اگر ز کوی تو بویی به من رساند به مجده جان جهان را به باد خواهم داد به مجده جان جهان را به باد خواهم داد اگر ز کوی تو بویی به من رساند به مجده جان جهان را به باد خواهم داد اگرچه گرد برانگیختی ز هستی من اگرچه گرد برانگیختی ز هستی من غباری از من خاکی به دامنت مرساد غباری از من خاکی به دامنت مرساد گردش آورد به مراد میخور هم رازی خواهم هم دردی جویم تا با او راز سر دیوانه جویم تا با او یک شب ره میخانه راز عشقم میدانی شرح پریشان احوالی از جبینم میخوانی جهی میخندم جهی میگریم چه ثمر از این مستی تو که هوشیاری تو که بیداری چه خبر از این هستی هم رازی خواهم هم دردی جویم تا با او راز دل دیوانه گویم تا با او یک شب ره میخانه گویم سوز دل من میبینی راز عشقم میدانی شرح پریشان احوالی از جبینم میخانی Thank you. گرچه گرد برانگیختی ز هستی یاد میکنی از من نمی روی از یو یو.